إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيغي دون دوخ دي ديم دانك دانك تي آيه ييغا خامتيني ني بوروم تيري بي اندي نكو مو نيك اي فيرندي اي كونفيرماسيون يي واني ني سنو بوروم تبارك وتعالى دي تي القرآن bari na lu muy diglé jaamu yalla waye nak mu daadi cey tek wala mu bolé ca téré go xamni téré nako bokalé lolou jotone na ci indi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla te bu len ko bokalé dara kon gis nga fofu sunu borom dafa diglé jaamu yalla en même temps ci même aya bi ci même verset bi mu téré walé bokalé كذلك مو انديوات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء غيس فوفو تاميت سي آيه بي سونو بوروم تبارك وتعالى دافا ديغلي اك جامو واي نا جامو غو خامني جامو بو سيل لا لو سيل موي بور ما غوك لو خامني راخول دارا كون غيس nga فوفو تاميت كذلك ديغلي غمو ديغلي ولا بوك كاليفيي بيمو كاليفيي جامو يالا بي ني موي ميل موني مخلصين da ngay gis lolou da fay eumbalé téré go xamni daf koy téré bokalé ndax jaamu yalla du nek ibadatun khalisa ludul né dafa set wicc ci bokalé muné wa qala azza wa jal wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun mu del wat indi benen aya ba légui mune sunu borom tabaarak wa ta'ala neena amut rek ben ndaw bo xamanteni ni yonni nako ci yonanti yi la jitu ludul ne wahyuna ci mom ne li am ba am moy la ilaha illa ana fa'budun mangok amul ben yonant bo xamni sunu borom yonni nako ludul ne wahyuna ci mom li moy la ilaha illa allah mbok yi wax deug li da fay woné reyaay ak magayou la ilaha illa allah tamuy kalimatu tawhid tamuy kalimatu haqq li daf lay won la ilaha illa allah ni mu reyé ni mu maggé kaddu gogu nga xamni moy kaddu deug te moy kaddu tawhid mangok yonantou bu ne rek sunu borom wahyu ci mom li bo xolé kaddu gogou nak limu eumbu batay dafa deppok li borom téré bi di wax diglek jaamu ñel yalla mom dong en même temps téré walé bokalé mune kon la ilaha illa ana amut kenn ku ngeen wara jaamu ci deug kudul man kon nak fa'buduni jaamu len mu melni danan la waw ginnaw bi nga nango la ilaha illa allah kon kay jaamu ma man kesse jaamu ma man kep manam xetu jaamu yi melni ki ñaan lu melni ki jebelu jebel sa bop lu melni ki sakku xetaliku lu melni ki dimbaniku lu melni ki wat ak xetu jaamu yalla yu deme noné ginnaw bi nga nango la ilaha illa allah way defal mako way ngok gis nga diine islam diina la boo xam ne dafa am particularité, dafa am particularité boo xam ni jullit bu nekk soo bàyyee xel rek ak sa niveau nag ci islam lu mu tuuti tuuti, sa niveau ci xam-xam lu mu tuuti tuuti, dafay leer nañ ci sa bët. Particularité islam mooy lan? Xajjatle mu leer nañ li nga xamante ni nii mooy àqu yàlla, mu wuuteeg sore lool ak li nga xam ne mooy àqu middeef. Gis nga ko, islam diina la boo xamante ni nii daf ko teqatle. Déggal sunu borom nee na afaman yaxluqu kaman laa yaxluqu, moo ndax ki bind mindeef yi nuroo naag ki bindul? Xam nga loolu taqat la la, maanaam sa niveau intellectuel lu mu baabaa, sa niveau ci xam-xam lu mu suufe suufe, sa niveau ci diine islam lu mu suufe suufe, yow en tant que julit loo saggan saggan saggan ak loo sori sori alquran ak loo ñàkk a jàng ñàkk a jàng ak loo ñàkk a xam ñàkk a xam, wax dëgg yàlla waroo jaawale yàlla mi bind ak mbindeefam ma mu bind. Afaman yaxluq kaman laa yaxluq, gis nga. Waaw, kon ñun fan la ñu sàggante jaar ba ñuy joxoñ mbindeef ni ñun naan ko yaay borom jaami? Fan la ñu sàggante jaar? Fan lañ nekkoon? Dañ doon nelaw, dañoo gëmmoon, dañoo fatoon suñuy nopp, wala lan? Mais nan lañ jékki-jékki rek? Da ngay jékki-jékki dox ci mbedd mi dégg xale buy woy loolu, léegi-léeg nga toog sa biir kër xale yi di ko fa woy. Fan la loolu, fan la jaar ba dugg ci biir kër yi? Diw mooy borom jaam yi, diw mooy borom kun fa yakkun, ah, diw mooy borom nangam, te loolu yàlla moom ko. Afaman yaxluqu kaman laa yaxluq, loolu kenn xamewu ko diine islam? Kenn xamewu ko diine islam? Ñan ñoo ne Issa doomu yàlla la? Gis nga, duggalante duggalante li nga xamante ni nii moom mooy lan? Borom bi ak ay mbindeefam. Ñu ne naasuut ak laahuut, ñu ne ruux ba ruuxu yàlla la, leer ga leeru yàlla la, leeru yàlla ruuxu yàlla moom la jël nag def ci li nga xamante ni nii, wala dugal ko ci biir li nga xamante ni nii moom mooy aspect physique boo xam ni c' est humaine, loolu di naasuut. Leer ga ruux ga ñu ne mooy laahuut, ñu boole ko naasuut ak laahuut. Gis nga, kon gis nga yeneen diine yooyu ñooñ ci lañ nekk. Wa qaalat alyahud uzayr ibnu llah wa qaalat annasara almasih ibnu llah, ñooñ ci yooyu lañ nekk. Jël maanaam condenser nit ak yàlla boole leen pour ñu nekk benn. Mais diine islam diine la boo xamante ni nii dafa départager mbir yi. Afaman yaxluq kaman laa yaxluq, ki bind mindeef yi moo ndax taqoo naag, moo ndax nuroo naag, moo ndax rabbante naag mbindeef yi mu bind? Gis nga, mu delluwaat defaat séparation boo xamante ni nii moom du séparation comparatif. Xam nga fii séparation comparatif la, mais fële moom mu ne la laysa ka mithlihi shay, dara melul ni moom. Mu delluwaat indiwaat qul huwa allahu ahad allahu samad. Waa, ñun fu ñu nekkoon suratu ikhlaas mi xanaa jullit lu mu néew néew néew aliwe xam nga ni qul huwa allahu ahad mooy yàlla kenn na kay? Yàlla kenn na ci lan? Nekku kennam ci lan? Ci ay jagleem, ci ay jagleem. Mais lii ñuy wax ci ëtt bi, lii ñuy wax ci réew mi, lii ñuy wax ci société bi, ci ay xeetu bokkaale yu terre à terre, fu mu jóge fan la ñu jaar? Ñëpp di ko gis nag, ñëpp di ko dégg, ñuy takki au parleur di ko yuuxu diw mooy yàlla, dem ba eggi sax naan diw moo bind yàlla. Gis nga ko, diine islam diine la boo xamante ni nii dafa faram-fàcce mbir yi séparé li nga xamante ni nii mooy la borom bi moom séparé koog la nga xamante ni nii mooy yëfi jaamam yi. Lillahi xaqun wa li abdihi xaqun huma xaqaani la tajcalil xaqayn xaqan waxida. Yàlla dafa am àq à part bu mu moom, à part la loolu, à part jaamam am àq à part bu mu moom, à part la loolu, jaxasoowul ak boso yàlla. Mu ne nag bul jël ñaari àq yi nga jaawale leen di leen jaxase, bëgg leen a def benn. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, may ñu gis-gis bu leer, defal ñu tawfiq may ñu déggug diina, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.